στις 3 περίπου τα ξημερώματα και ενώ κοιμόμασταν στο σπίτι μας, εγώ, ο σύζυγος και τα 3 ανήλικα παιδιά μου, ακούσαμε θορύβους στην πόρτα, με σίδερο κάποιος προσπαθούσε να παραβιάσει την πόρτα και πεταχτήκαμε πάνω, εγώ και ο σύζυγος και τα παιδιά βέβαια, γιατί έγινε φασαρία μεγάλη. Και πήγαμε στην πόρτα και λέγαμε ποιος είναι. Στην αρχή δεν απαντούσαν, συνέχισαν να χτυπάνε με το σίδερο να ανοίξουν την πόρτα. Μετά είπαν αστυνομία, ανοίχτε, γρήγορα ανοίχτε. Και φώναξε ο σύζυγος, μη φωνάζετε, λέει, έχω 3 παιδάκια μέσα μικρά, θα σας ανοίξω, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά τη σπάσαν την πόρτα, ανοίξαν αυτοί οι ίδιοι και μπήκανε μέσα γύρω στα 5-6 άτομα με κουκούλες και ένας κύριος με πολιτικά. Αρπάξαν τον σύζυγο μπροστά στα μάτια των παιδιών μου, με τις πιζάμες όπως ήταν, και τον βγάλαν έξω και τον βάλαν στο αυτοκίνητο και φύγανε. Είναι διηγήσεις από την εποχή της Χούντας του Γιώργου Παπαδόπουλου, τότε που μέσα στη νύχτα πήγαιναν οι αστυνομικοί, δεν χωρίς εντάλματα, έσπαγαν τις πόρτες, έμπαιναν μέσα, όπως ακριβώς, αγνοώντας και αδιαφορώντας αν υπάρχουν παιδιά, τι σοκ μπορεί να υποστεί ένα μικρό παιδί. Ο ίδιος ο ενήλικας, όταν ξαφνικά μες στον ύπνο σου έρχονται, χτυπάνε, μπουκάρουνε μέσα, δεν ξέρεις ποιος ακριβώς είναι, συνειδητοποιείς ότι είναι αστυνομία και δεν ξέρεις αν πρέπει να φοβάσαι περισσότερο επειδή είναι αστυνομία ή επειδή νόμιζες ότι ήταν κλέφτης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφήνουνε τη ζημιά χωρίς πόρτα το σπίτι και συνεχίζουνε. Αυτά γινόντουσαν επί χούντας. Αυτά δεν γίνονται στη δημοκρατία, σε καμία δημοκρατική χώρα του κόσμου, πολύ περισσότερο της Ευρώπης. Αυτά όμως γίνονται στη χώρα του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Κουβέλη και έγιναν σήμερα το βράδυ στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Από εκεί ήταν η κυρία Τζέννη Παγώνη, σύζυγος συλληφθέντα, έχετε μάθει για τις δύο συλλήψεις. Συνέβη και αυτό, το είδαμε και αυτό, οι δυνάμεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Προστασίας, του πολίτη. Το ανέκδοτο αρχίζει και τελειώνει μόνο σε αυτή τη φράση. Οι άνδρες λοιπόν του κυρίου Δένδια πήγαν και μπούκαραν με αυτόν τον τρόπο που είχαμε να το ακούσουμε, ειδικά όταν φεύγει κάποιος με τις πιτζάμες. Και μάλιστα κάτοικοι του χωριού που τους ξέρουν όλοι και ξέρουν πολύ καλά, έχουν μιλήσει επανειλημμένως. Αυτά συνέβησαν σήμερα το βράδυ στη Δημοκρατική Ελλάδα. Ναι, στα καλά καθούμενα. Δεν μας είχε έρθει κανένα χαρτί, κανένα ένταλμα, καμιά ειδοποίηση για να πάμε να καταθέσουμε κάτι. Κανέναν, τίποτα. Δεν ήμασταν. Ήμασταν ανύποπτοι, δεν είχαμε κάτι, τίποτα, δεν ξέραμε. Είχε προσαχθεί στο παρελθόν ο σύζυγός σας όταν γίνονταν προσαγωγές? Είχε ξανακαλεστεί, ναι, είχε ξανακαλεστεί 2 φορές και είχε πάει μόνος του, δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα να αρνηθεί να πάει, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μπήκαν στο χωριό τα μάντιπλα, στο ξηρό ποτάμι, 6 κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Σηκωθείτε χωριανοί και γερόντισες και γέροι, προς του Δένδια το ασκέρι, δείξτε βόη λεβεντιά. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσηκωμό. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσηκωμό. Και όταν μας είπατε, ακούσατε αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα να χτυπούν την πόρτα σας και να προσπαθούν να ανοίξουν, για πόση ώρα εσείς λέγατε ποιος είναι και δεν σας απαντούσαν απ' έξω την αστυνομία? Όχι για πολλή ώρα, για περίπου 1 λεπτό. Μάλιστα. Περίπου τόσο. Και τελικώς δεν ανοίξατε εσείς την πόρτα, τη σπάσανε λέτε? Τη σπάσανε την πόρτα, ναι. Τη σπάσανε την πόρτα. Η πόρτα έχει σπάσει, είναι σπασμένη. Η μεγάλη Παναγιά γύρισε στο πόδι. Πόρνηξαν του τη διαβόλη να μας φτιάξουν χωριανοί. Οι καμπάνες στα χωριά να σημάνουνε αδέρφια. Για τις εταιρείες τα κέφια είδωρ θέλουνε και γη. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια αύριο ξεσηκωμό. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια αύριο ξεσηκωμό. Με το που πάει ο σύζυγος να τους φωνάξει, καταρχήν προσπαθούσε να τους πει να σταματήσουν, γιατί ήταν τα παιδιά. Και τα παιδιά κλαίγαν και φωνάζαν εκείνη τη στιγμή, γιατί φοβηθήκαν, και λογικό είναι αυτό. Η ηλικία στα παιδιά σας? Είναι ο μικρός είναι 3,5, η μεσαία είναι 6,5 και ο μεγάλος είναι 10,5, 11 σχεδόν. Όχι πια λευκές οι μέσα, τον τόπο μας ρημάζουν, για τα κέρδη αυτοί σκυλιάζουν, εις για ανθρώπινη ζωή. Τούτο τον στρατό τον ξεμεχτύπαγε και τους εργάτες, φοιτητές και ναυτεργάτες, στο λαό που αγωνιά. Τα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσήκωμο. Τα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' Μπήκαν μέσα, μας είπατε πόσοι αστυνομικοί, με κουκούλες ήταν. Ναι, κουκούλες, ναι, γύρω στα 6 άτομα, δεν ξέρω αν ήταν και άλλοι κάτω στη σκάλα. Μέσα στο σπίτι μπήκαν τόσοι πάντως. Και τον πήραν το σύζυγο με τις πιζάμες όπως ήταν. Τον πήρανε και φύγανε, χωρίς τίποτα παραπέρα αυτό. Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί και οι μουσικάντες. Να ματώνω την καρδιές, πενταούλια και φωνές. Κιλεβέντικες καρδιές μας να ματώνουν τις γροθιές. Να ρηχτούμε στον αγώνα για το δάσος τις σκουριές. Το τραγούδι βεβαίως γραμμένο και κομμένο στα μέτρα των όσων γίνονται εκεί πάνω. Είναι η υπεραστική. Ένα συγκρότημα που πιάνει το σφιγμό, τα θέματα και γράφει πάντα τραγούδια σχετικά. Έχουμε μεταδώσει και παλαιότερα, έχουν γράψει, μας το έχουν στείλει εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρες, ήρθε σήμερα και έκατσε. Ακούσαμε τη διήγηση της κυρίας Τζένης Παγώνη, τι ακριβώς συνέβη, τα παιδιά, όλο το σκηνικό, δεν χρειάζεται καμία περιγραφή, αυτά δεν γίνονται, δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση. Βγήκε ο Δένδιας κάπου και είπε ότι δεν μπορούσαμε να πάμε απόγευμα, θα γινόταν μεγαλύτερο μακελιό, διαλέξαμε να πάμε μέσα στη νύχτα. Δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο. Τα λέει μόνο στο Δένδιας, η συμπεριφορά του. Αυτοί που ανέχονται μέσα στην κυβέρνηση, αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, ακροδεξιοί, υπάρχουν οι πάντες έτσι κι αλλιώς. Αυτοί που ανέχονται τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, μην το ξεχνάμε. Χαρούμενη, υπερήφανη, μια χαρά, ακμαίη και δυνατή. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει σοσιαλισμός. I'm just walking with the cars and it's walking by my side. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει επαναφορά στον κατώτατο μισθό. My soul is dancing on my cheek. I don't know where the exit is. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει κορμό την αριστερά. Every day is still the same. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει δημοκρατική αριστερά του κ. Κουβέλη. And I don't know what to do. I'm carrying my tears in a plastic bag. And it's the only thing I got from you. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Κανείς δεν τα λέει όλα αυτά και πολύ περισσότερο τη λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα. Χθες λογικό είναι, το έχουμε ξαναπεί για να μην ταράζονται οι φίλοι μας, οι σύντροφοι της αριστεράς η ΣΥΡΙΖΕΗ. Βέβαια πιο πολύ ταράζονται με τον ίδιο τον πρόεδρό τους παρά με εμάς. Καθρέφτης είμαστε εμείς, πάντα την πληρώνει ο καθρέφτης, είναι λογικό. Αυτές οι συνεντεύξεις του Προέδρου, του συντρόφου Προέδρου, τους τελευταίους 3-4 μήνες, έχω την αίσθηση ότι γίνονται όχι για να πείσει τον ελληνικό λαό, αλλά για να πείσει τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ μέσα. Ότι παιδιά, αλλάζουμε γρήγορα και πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, γιατί αλλιώς δεν γινόμαστε κυβέρνηση και το ζητούμενο είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Εφόσον είναι αυτό το ζητούμενο, όλα τα άλλα θα τα βρούμε όπως τα βρήκαν και οι προηγούμενοι. Αλλά τελικά δεν βρήκαμε τίποτα όλοι εμείς. Λεπτομέρεια, δεν έχει σημασία. Πάλι έρχεται και αυτή η δύναμη, η νέα δύναμη, με ένα νέο δίλημα προς τον ελληνικό λαό. Σας λέω ότι εμείς θα πάμε στις εκλογές διεκδικώντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σας πω και κάτι. Μπορεί να θέσουμε και το κρίσιμο δίλημα στον ελληνικό λαό. Ή στηρίζετε τη νέα δυναμική που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ισχυροί στις διαπραγματεύσεις ή οδηγούμαστε σε μια νέα βεβαιότητα. Μπορεί να θέσουμε και το κρίσιμο δίλημα στον ελληνικό λαό. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is gone running round and round, so please. Ή στηρίζετε ΣΥΡΙΖΑ με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και αποτέλεσμα και οδηγούμαστε σε μια νέα βεβαιότητα. Ακούστε, οι τράπεζες πρέπει να κλείσουνε. Πρέπει να κλείσουνε. Αυτός είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, έχει το δικό του καημό. Νέο δίλημα λοιπόν, θα το βάλουμε, λέει και αυτό το δίλημα. Θα έχουμε ένα δίλημα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολύ ενδιαφέρον ως δίλημα. Δηλαδή ή εμείς ή αβεβαιότητα και πρωτότυπο. Οι άλλοι θα βάλουν ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι, να σας πω εγώ από τώρα, ένα ακόμη δίλημα, μπορεί να είναι και τρία διλήμματα, ή εμείς ή ο Τσίπρας και η αβεβαιότητα, μια χαρά πηγαίνουμε σε αυτό το λαό που κάθε μέρα του μπαίνουν δεκάδες διλήμματα στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή γενικότερα, θα προσθεθούν και αυτά των εκλογών, νομίζω είναι πάρα πολύ, είναι ό,τι πρέπει, είναι ό,τι πρέπει για να λειτουργήσουμε με την ψυχραιμία που χρειάζεται και κυρίως είναι ωραία η πρωτοτυπία και ο σεβασμός προς τον δύσμυρο. ελληνικό λαό των νέων κομμάτων που διεκδικούν νέο ήθος, νέα εξουσία, διαφορετική πολιτική παρουσία και πολιτικό λόγο. Γιατί δεν έγινε η συγχώνευση εθνικής Eurobank, παρόλο που την διαφήμιζαν πάρα πολλοί κυβερνώντες τις προηγούμενες μέρες? Έγινε για το καλό του κόσμου. Το τραπεζικό μας σύστημα είναι απολύτως εγγυημένο και εξαφανισμένο. Και όσοι διακινούσαν τα σενάρια. Η κυβέρνηση δεν έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το deal αυτό, και οι διοικητές που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση δεν λέγανε ότι όλα είναι μια χαρά και θα προχωρήσουν και θα γίνει πανίσχυρο? Ερώτηση. Τώρα όλα αυτά γκρεμιστήκανε. Ερώτηση. Και μας λέτε τώρα μας κάνετε άλλα. Ερώτηση. Σχέδια. Ερώτηση. Του Γεωργιάδη στον οικονομέα. Για να προχωρήσει το deal Eurobank Εθνικής και να έχει νόημα, έπρεπε να απολυθούν 15.000 υπάλληλοι από την Eurobank. Συμφωνείτε, να γινότανε. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood and I'm entering deeply in the wood. Έπρεπε να απολυθούν 15.000 υπάλληλοι από την Eurobank. Συμφωνείτε, να γινότανε. You know me, but to my only food and it puts me in that strange mood. I am giving you my heart on a silver plate. Ακούστε, οι τράπεζες πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να κλείσουν. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει η σωτηρία της χώρας. Ούτε αυτό το λέει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν δεν έγινε η συγχώνευση, γιατί θα έμεναν στο δρόμο 15.000 άνθρωποι. Τις προηγούμενες 20 μέρες που έλεγαν ότι πρέπει να γίνει συγχώνευση και είναι μεγάλο έργο άθλος της κυβέρνησης και η Ευρώπη ήθελε ισχυρούς πυλώνες κτλ. Δεν μας έλεγε κανείς για τους 15.000. Προχθές ο Άδωνης τους θυμήθηκε για αυτούς, για να δικαιολογήσει και να δείξει ότι η ευαισθησία αυτής της κυβέρνησης για τους απολυμμένους, τους νυν εργαζόμενους αυριανούς άνεργους, είναι μεγαλύτερη από τα οικονομικά deal και τους πυλώνες που η καπιταλιστική Ευρώπη έχει εφεύρει για να διαιωνίζει την σαπίλα της. Ωραίες απαντήσεις, νομίζω κολλάνε σε κάθε κατάσταση. Ο Άδωνης έχει ένα τέτοιο ταλέντο. Δεν θα έρθει σοσιαλισμός. Το λέω αυτό με πολύ μεγάλη απογοήτευση και εγώ το περίμενα πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Νομίζω αρκετοί από τους ακροατές, γιατί βλέπω τις διαθέσεις σας. Δεν θα έρθει ο σοσιαλισμός, τουλάχιστον δεν θα έρθει τώρα. Δεν το ξεχνάμε. Θα έρθει κάποια στιγμή, δεν διευκρινίστηκε από τη συνέντευξη η στιγμή. Και όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς για να φέρουμε το σοσιαλισμό? Εμείς το να τον πάμε δεν μπορούμε. Τα είπε ο πρόεδρος. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε με δημόσιο τρόπο ένα προγραμματικό πλαίσιο και θα ζητήσει, το οποίο δεν θα είναι, ομολογώ, δεν θα είναι ο σοσιαλισμός. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν θα είναι. Βρισκόμαστε σε μια φάση τώρα που το κύριο δεν είναι να οδηγηθούμε από τη βαρβαρότητα του σοσιαλισμού. Υπάρχουν πολλά στάδια μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ομολογώ, δεν θα είναι ο σοσιαλισμός. Ωρα, τι πάθαμε! Ομολογώ, δεν θα είναι σοσιαλισμός. Ομολογώ, δεν θα είναι σοσιαλισμός. Ευτυχώς που έκανε την ομολογία, γιατί είχαμε ετοιμαστεί, είχαμε ραφτεί και περιμέναμε. Δεν θα έρθει τώρα, δεν είναι στα πρώτα στάδια, όμως τα επόμενα είναι σίγουρο. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, το ευρώ, τη διάσωση μέσα στο ευρώ. Επόμενο, μεθεπόμενο, το πολύ στάδιο, σαν το μετρό είναι, θα περάσει από τον ένα σταθμό. Επόμενος, αμέσως μετά έρχεται ο σοσιαλισμός. Μπορούμε να περιμένουμε. Περιμέναμε τόσα χρόνια και με το Πασόκ. Δεν ήρθε, δεν έχει σημασία. Εμείς θα τον περιμένουμε. Συνεπείς, εκεί όποιος έρχεται και λέει σοσιαλισμός, θα ακούμε τι λέει. Δεν ξέρω αν λέει σοσιαλισμό ή αν μιλάει για σοσιαλισμό. Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Του Πασόκ. Όχι Κεντρική Επιτροπή. Εθνικό Συμβούλιο. Κεντρική Επιτροπή είχαν κάποτε, τα αλλάξαν και αυτά. Ο νέος γραμματέας του Πασόκ, λοιπόν, ένα νέο παιδί. Νέος και Πασόκος τώρα, τέλος πάντων, ο κύριος Ανδρουλάκης, καμία σχέση με τον συγγραφέα, διανοητή και εξαφανισμένο Μίμη Ανδρουλάκη. Ο νέος λοιπόν γραμματέας, πολύ ρεαλιστής και πολύ κυνικός, μας είπε, θα το ακούσετε, δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει ανάπτυξη. Ούτε επενδύσεις, ούτε ρευστότητα. Εμείς ήμασταν υπέρ του deal αυτού, διότι θεωρούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ρευστότητα. Δηλαδή, η ανεργία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μειωθεί με επενδύσεις από το εξωτερικό. Είναι δύσκολο να έρθουν τις επενδύσεις με την αστάθεια που υπάρχει. Πρέπει να στηριχθούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Για να στηριχθούν, πρέπει να υπάρχει ρευστότητα. Και για να υπάρχει ρευστότητα, πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρός τραπεζικός πυλώνας όπως αυτός που πήγε να διαμορφωθεί. Η ανεργία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μειωθεί με επενδύσεις από το εξωτερικό. Για Για να υπάρχει ρευστότητα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό τραπεζικό πυλώνα όπω αυτό που πήγε να διαμορφωθεί. Αυτό δεν διαμορφώθηκε, άρα δεν θα υπάρχει ρευστότητα. Ένα συμπέρασμα μπορεί να είναι αυτό. Επενδύσεις δεν θα έρθουν γιατί είναι ρευστά τα πράγματα. Έχουμε μπλέξει με τις ρευστότητες και με τη ρευστή κατάσταση γενικώς και στην πολιτική και στην οικονομική ζωή και στην εγκεφαλική λειτουργία του καθενός. Μην περιμένετε βελτίωση, τα είπε το παλικάρι, δεν ξέρω από αφέλει ή από γνώση. Πάνε αυτές οι παλιές καλές εποχές που υπήρχαν στο τιμόνι, στα τιμόνια του Πασόκ, άνδρες με σκέψη πολιτική, με πνευματικό βελινεκές, με διεργασία εγκεφαλική. Αυτούς δεν τους έχουμε πια. Τον έψαχνε χθες και η Προανακριτική Επιτροπή, τον Γιώργο Παπανδρέου λέμε. Έλειπε, έστειλε ένα υπόμνημα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι πια περιζήτητος. Η κυρία Αυγερινοπούλου Θεοδώρα, η κυρία Χρυσοβελώνη και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ζητούν ολιγόμενη άδεια για το εξωτερικό. Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει, η Βουλή ενέκρινε. Επίσης έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νίκη της Γαλλίας και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς του παρέχουμε την άδεια. Πρώτα απ' όλα, υποχρέωσή μας είναι να αλλάξουμε η χώρα. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Και προφανώς το παρέχουμε την άδεια. Και πήγε στο Χάρβαρντ και σε άλλα ευαγή ιδρύματα στα οποία διδάσκει. Αυτό και μόνο είναι ένα παγκόσμιο αστείο, παγκόσμια ελληνοφρενικό αστείο, το έχουμε δεχτεί όμως εμείς και κυρίως το έχουν δεχτεί και αυτοί. Και μάλλον πληρώνουν όλοι αυτοί που πάνε εκεί. Βεβαίως και εγώ, αν ήμουν στη θέση τους, θα πλήρωνα για να απολαύσω τον Γιώργο να μιλάει για τα παγκόσμια θέματα, τις τάσεις του καπιταλισμού και τις τάσεις και τις τάσεις. Γενικώς έχει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ είναι Ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα στο Real 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό. Το μηνυμά το αποστολή στο 54%. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Για τον Τράγκα τα είπαμε χτες, ολόκληρη εκπομπή. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο κάτι λαοί που ως απόνερα από τη χθεσινή εκπομπή. Πάντα οι λαοί που παίζουμε σήμερα είναι από τη χθεσινή, την προχθεσινή και τις προηγούμενες εκπομπές. Τα είπαμε πολύ καθαρά. Εν εκτάσει, όπως λέμε, τι παραπάνω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι είμαστε τυχεροί φορολογούμενοι, διότι ναι, μεν όλοι είμαστε φορολογούμενοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε πάνω μας το βάρος να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, η οποία δεν πρόκειται να βγει γιατί η αιτία δεν είναι η φορολογούμενη. Τέλος πάντων, αλλά είναι και η λύση φορολογούμενη. Μέχρι τώρα είμαστε λύση για αυτούς που κυβερνάνε, αλλά η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει, με τον σύντροφο Αλέξη μάλλον, όχι τον Παπαχελά, τον Τσίπρα, έχει πάλι ως λύση την πρωτότυπο, την ίδια λύση που είχε και ο προηγούμενος. Υποσχόμαστε λίγα σε πολλούς. Λίγα, διότι το να ξαναφέρουμε το κατώτατο μισθό είναι λίγο σε αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν μου απαντήσετε ποιος θα το πληρώσει όμως όταν σας ρώτησα. Α, ποιος θα το πληρώσει, θα το γιατί πληρώσει. Δεν ξέρω αν ο φόρος που πιστεύει. Δηλαδή και ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Σήμερα πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Δεν ξέρω αν ήταν ο φόρος που πιστεύει. Δηλαδή και ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Ομολογώ, δεν θα είναι ο σοσιαλισμός. Ωρα, τι πάθαμε! Να σας πω για κάτι. Μπορεί να θέσουμε και το κρίσιμο δίλημα στον ελληνικό λαό. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει σωτηρία της χώρας. Σήμερα πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ. Κλάψε, Βαγγέλη. Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Αυτός που μας φέρνει τα κακά μαντάτα είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Το είπε σε μια εκπομπή που ήταν προχθές. Ποια εκπομπή? Στον Πρετεντέρ, είναι δυνατόν, στην Ανατροπή. Και λέω, μια εκπομπή. Και μου ζητάει εδώ ένας ακροατής να κάνουμε ένα σχόλιο για τη Θάτσερ. Τι σχόλιο να κάνουμε για τη Θάτσερ? Θα κάνουμε παρόλα αυτά. Το ζήτημα με τη Θάτσερ και όλα αυτά τα νεοφιλελεύθερα μυαλά είναι ότι ο κόσμος γίνεται φτωχότερος όχι όταν πεθάνουν, όπως οι άλλοι μουσικοί, καλλιτέχνες κλπ. Ο κόσμος με αυτούς όλους γίνεται φτωχότερος όταν γεννιούνται. Νομίζω αυτή είναι μια ποιοτική διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Τα τραγούδια είναι ανιρτημένα, επειδή ρωτάτε, στο site της Ελληνοφρενίας, στο επίσημο ελληνοφρένια.net, και έκτακτη ανακοίνωση των Συντονιστικών Επιτροπών Βορείου Χαλκιδικής. Επειδή αυτή την ώρα 13:00 το μεσημέρι, δύο προσαχθέντες, αυτούς που ακούσαμε νωρίτερα, λόγω του πολλού κόσμου που έχει μαζευτεί στον Πολύγυρο προς συμπαράστασή τους, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Παρακαλούνται οι Θεσσαλονικείς φίλοι και αλληλέγγυοι να σπεύσουν έξω από το δικαστικό μέγαρο προς συμπαράστασή τους. Πολύ. Έλα. Να σου πω τι έγινε με τον Τράγκα. Για τη φιλοξενία στους φασίστες, αναφέρεσαι. Καλά, έχουμε Τράγκα το πρωί, Τράγκα το μεσημέρι, Τράγκα το βράδυ, Τράγκα την ύπνο, Τράγκα τα μεσάνυχτα. Στη Λάρισα, σαν το Σαράφ. Ναι, ίντερνετ, Τράγκα, σε πάση περιπτώσει. Είπαμε να δούμε ένα θέατρο, να δούμε πάμε μεσημέρι, βράδυ. Πάει πολύ. Άμα είναι καλή η παράσταση, φίλε. Ναι, εντάξει, το πολύ το κυριλίσιο μου το βάζει και τεχνικό, εντάξει. Να ακούσουμε. Μία, δύο, τρεις. Τι έγινε? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα λίγο με κούρασε και κάπου στεναχωρέθηκα κιόλας. Γιατί όταν αναγκάσει μετά από τόσα χρόνια πορείας, όποια και είναι αυτή η πορεία, ναι, να απολογείσαι, άστα. Και να εξηγείς για ποιο λόγο κάλεσε τον έναν που κατούρισε, για ποιο λόγο τον άλλον, άστα. Γεια σας. Ο Real, ναι. Μάλιστα, στο κομμουνιστικό τραγουδάκι που βάλατε, λέει ότι ο αέρας φύσαγε τα μαλλιά ζερβά. Δηλαδή φυσούσε δεξιός άνεμος. Αυτή είναι η απορία μου. Ναι, και κόντρα στον άνεμο πήγαμε αριστερά. Τώρα σας την έλυσα. Α, μπράβο, μπράβο. Α, τώρα σας άρεσε. Ορτσάρετε. Καλή στράτα, γεια. Επίσης που δεν το βλέπω. Αποστολή. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Ωραία. Απλά ακούγα το σπινιό και έλεγε πώς αισθάνεσαι στην εκπομπή και θέλω να σου πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Ήθελα να πω ότι ένας από τους ελάχιστους λόγους που είχαμε τους δέκτες στο Real είναι εσείς και κανένα δυο άλλοι ίσως. Εάν φύγετε, ευκαιρία να μην το έχουμε, να το βγάλουμε. Δεν είναι και τίποτα καλύτερο. Αμάν και σε ευκαιρία ψάχνετε αμέσως να αλλάξετε σταθμό. Από... Είπε κανείς ότι φεύγουμε. Λέω, αν φύγετε. Από εφωτισμένους. Ακούσατε εμάς να θέτουμε κάθε μήνα θέμα φυγής, ότι φεύγουμε και δεν αντέχουμε και αυτό ήταν τα παρατάμε και πάμε στα θαλασσινά κανάλια που καταγγέλουμε. Όχι, μας ακούσατε ποτέ? Εγώ λέω ότι αν φύγετε, είναι ένας από τους λόγους να βγάλουμε και εμείς να μην ακούμε, να μην ακούμε τίποτα άλλο. Υποσχόμαστε λίγα σε πολλούς, λίγα, διότι το να ξαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό είναι λίγο σε αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν μου απαντήσετε ποιος θα το πληρώσει όμως όταν σας ρώτησα. Από ποιος θα το πληρώσει, θα το γιατί πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή και ο Αχελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Υπάρχει κι άλλος καλύτερος. Θα περίμενες να ακούσεις, θα το πληρώσει ο Έλληνας εφοπλιστής. Ο Έλληνας βιομήχανος. Όχι. Ο φορολογούμενος που πληρώνει τα πάντα. Κάτι είπε για αυτούς, αλλά είπε για τις άδειες, για τα καθεστώτα, για τις ανομίες που υπάρχουν σε αυτά τα επίπεδα κτλ. Κτλ. Ναι, είμαστε ακόμη γραφικοί. Περιμένουμε από έναν αριστερό, έτσι όπως δηλώνει, να πει και κάτι για αυτούς που πρέπει να πει ένας αριστερός και όχι να λέει πάλι ότι θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι, η οποία μέσα στην ίδια συνέντευξη 10 φορές έχει πει ότι πάντα αυτοί πληρώνουν και δεν αντέχουν όλα μαζί. Μέσα σε 2 ώρες, λέγαμε πριν για τον Ανδρουλάκη, τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, και στέλνει εδώ ο Νίκος μήνυμα και λέει λίγα για τον Ανδρουλάκη, γιατί και αυτός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, οπότε μπορεί να τον δεις και πρωθυπουργό. Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, μην ξαναβάλεις κολόγριες επί ένα λεπτό να μας λένε για πατρίδα. Δηλαδή μας πάνε που μας πάνε τα αρχίδια όλοι μαζί κάθε μέρα. Να τους ακούμε και στη δικιά μας την εκπομπή. Ξέρεις κάτι, ήταν 2 λεπτά. Ήταν 2 λεπτά, σωστός. Λοιπόν, και μπράβο στο Θύμιο, ο μονόλογος μανιφέστο που λέει και σκατόγρια και σήμερα και χθες, γάμψε. Και πράγματι τα κονσερβοκούτια που είπε θα είναι παιδική χαρά. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Ντρέπομαι, είπα εγώ δεν τρέπομαι. Καλά, εντάξει, ότι τρέπεσαι, τρέπεσαι. Ντρέπομαι για πολλά, φίλε. Θα έπρεπε να τρέπεσαι για περισσότερα, γιατί δύο μέρες δεν άκουσα ραδιόφωνο και γίνατε καλύτερα. Βάλε site, βάλε στο site, ελληνοφρένια.net. Θα τα ακούσεις όλα, φίλε. Net, ακούς, ελληνοφρένια.net, θα ακούσω σίγουρα, γιατί είναι η καλύτερη ιντερνετική μαζική, τέλος πάντων. Αυτό. Αλλά θα έπρεπε να κάνετε μια αναγγελία και να δω τώρα πού θα δουλεύετε, βρε μαζικά. Πού θα πιάσετε δουλειά τώρα. Έχετε γυρίσει 30 σταθμούς. Τι θα κάνετε τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Μας μπερδεύεις με άλλον. 30 σταθμούς εμείς δεν έχουμε γυρίσει. Είναι ο δεύτερος. Εμείς ήμασταν στον ίδιο σταθμό 8 χρόνια, εγώ 16 ο Θήμιος, και μετά από τόσα χρόνια πήγαμε στον επόμενο. Ναι, αλλά δεν είχαμε. 30 σταθμούς εμείς δεν έχουμε αλλάξει. Ούτε και 30 απόψεις. Αν δεν κάνω λάθος, εχθές υπόθηκαν κάποια αποσπάσματα, ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Μπρέχτ. 5 δυσκολίες για το γράψιμο της αλήθειας. Ναι. Είναι από την παράσταση Βαϊμάρη 2013. Α, μάλιστα. Που ανεβαίνει σήμερα, Τετάρτη, στο Ψηρή Επικούρου 8-10. Είναι απόσπασμα αυτής της παράστασης. Σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραγεώργου. Η μεγάλη αλήθεια της εποχής μας, που ακόμα δεν έχει συνειδητοποιηθεί πέρα για πέρα, αλλά και χωρίς τη συνειδητοποίησή της. Καμιά άλλη αλήθεια σε βάρος της δεν μπορεί να βρεθεί, είναι ότι η Ήπειρός μας βυθίζεται στη βαρβαρότητα, επειδή η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή διατηρείται με τη χρήση βίας. Πόσες αλήθειες θα πούμε. Αυτή ήταν η επόμενη αλήθεια του Μπρέχτ. Αυτή είναι η καλύτερη, φίλε μου. Εμάς μας άρεσε η άλλη, εντάξει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ήθελα να σου πω ότι μου αρέσει η εκπομπή σου πάρα πολύ. Mm. Αλλά θέλω να πω, γιατί έχω νευριάσει πολύ με τον Τράγκα, δηλαδή την επίθεση που δέχεται ο Τράγκας, ότι ο Τράγκας έχει δημιουργήσει σταθμούς. Τον ακούω 30 χρόνια και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή έκανε τον Planet, ας πούμε, που δεν τον ξέραμε από πού έρχεται. Και από πού έφυγε δεν μάθαμε. Τον Profit. Του Κοτρότσου, ναι. Εφημερίδες, κανάλια. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, είναι κατηνιά. Ξέρεις την έκφραση συμπαράσταση ΛΑΕ. Λοιπόν, κρατήστε την Κοτρώνα και καλά πηγαίνετε με την Κοτρώνα. Πες στο Θήμιο. Ακόμα και εμείς ως άστεγοι που δεν την καταλαβαίνουμε την Κοτρώνια με το κουκουέ τόσα χρόνια, δεν πειράζει. Χίλιες φορές. Ο τραγκισμός είναι ιδεολογία άλλωστε και είναι πάντα απέναντι. Και επειδή αυτό είναι πολύ σοβαρό και λίγο μελό, αλλά είμαστε κοντά σας. Το άλλο λέει ότι από τη σκύλα στη Χαρίβδη, δηλαδή από τον Αλαφούζο στο Χατζηνικολάου, στον Τράγκα, στον Κουρί, τι να πω. Εύχομαι το επόμενο βήμα να είναι στο Δόλο, ας πούμε, να σαλτάρετε και τον Πρετεντέρι. Διευθυντάμω. Και θέλω να συμφωνήσω σε κάτι με τον κύριο Χατζηνικολάου, μόνο σε αυτό, ότι είπε ότι εάν δεν ήταν και οι τέσσερις δεν μπορούσαν να κάνουν μία πρόταση. Αποστόλη κανείς. Καλά. Φιλαράκι, όπως διψάω να ακούσω τη δικιά σας εκπομπή, διψάω να ακούσω και του θείου, του Τράγκα. Πιστεύω, γνώμη μου, και έχω το δικαίωμα να κάνω και λάθος, μάλλον δεν μετρήσατε καλά την όλη κατάσταση. Η πιο σωστή για μένα ατάκα σήμερα ήταν αυτό που ο θείος. Την ώρα που έγινε το ντυριτζάντο με το Κασιδιάρη και το Βενιζέλο, περνάγαν οι άλλοι ρουφιάνοι την τροπολογία στη Βουλή. Ωραία, και ο Τράγκας γιατί δεν ασχολιόταν με την τροπολογία και ασχολήθηκε με τον Κασιδιάρη. Νομίζω ότι είχε την, όπως έχετε και εσείς την ανάγκη να τους ξεβράκωσετε, ναι. Την ίδια ακριβώς ανάγκη έχει ο θείος. Ωραία, και γιατί δεν τους ξεβράκωσε. Την εκπομπή δεν την είδα. Α. Ναι, δεν μπορώ να ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω, αλλά είμαι μαζί σου. Εδώ είμαστε και εδώ τελειώνουμε βεβαίως, γιατί έχει φτάσει η ώρα. Πολλές διαφημίσεις, πλησιάζει και το Πάσχα, πρέπει να κινηθεί και η αγορά, τουλάχιστον. Η διαφημιστική εδώ των μέσων ενημέρωσης. Κάτι είναι και αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στην κανονική ώρα. Αμέσως μετά τον λαό που ακολουθεί, έχουμε τον Γιάννη Παπαδόπουλο και το μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν κρύψουμε τους λεπρούς, δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε λέπρα? Ο λεπρός είναι άρρωστος, δεν έχει δόλο. Υπάρχει μια διαφορά. Α, δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Δεν πάει το μυαλό σου ότι ο λεπρός είναι άρρωστος και δεν έχει δόλο? Ναι. Επίσης, ο λεπρός δεν θέλει να σου κάνει κακό. Πάντως, στη δημοκρατία δεν κρύβεις, Αποστόλη. Δείχνεις τα πάντα να δει ο κόσμος, να αντιληφθεί, να μάθει. Απαξιώνεις όμως. Ορίστε. Απαξιώνεις μήπως. Μπορεί και να είσαι πιο προχωρημένος εσύ από ότι. Αποδομείς. Τι έγινε, μωρέ τρελή, τι πάθατε? Τι πάθαμε? Δεν πιστεύω να κάνετε καμιά αποχώρηση. Εμείς. Α, έτσι μπράβο. Τι είμαστε εμείς να αλλάζουμε τα ραδιόφωνα σαν τις απόψεις? Τα συγχαρητήριά μου στο φίλο που αποκάλεσε τον Τόφαλο Γαϊδούρη. Και τι να πω, ντροπή σε όλους τους υπόλοιπους που ήταν εκεί και σε πολλούς από εμάς που δεν μιλάνε και έχουν καταρχήν τον μπαστούνι. Αυτό ντροπή. Δεν... Ότι είδαν έναν που λέει κάτι που όλοι συμφωνούσαν και κάτσανε σαν γκώτες και αφήσανε να το συλλάβουνε. Έτσι, έτσι. Οι ρουφιάνοι του αντιπροέδρου. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Είναι θέμα λίγο. Είναι λίγο καθρέφτης του τι είναι η υπόλοιπη κοινωνία. Ακριβώς. Και στείλανε και 5 περιπολικά και 2 μοτοσυκλέτες δίαζα τον βουτήξα, να βουτήξουν τον Γιαγκούλα. Για τους φύγει. Ναι, είναι και αυτό. Το ότι βούτηξαν λάθος άνθρωπο είναι ένα θέμα. Ακριβώς. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Να σου πω, ένας γάιδαρος που είναι εδώ στη γειτονιά μου ετοιμάζεται να πάει στο τμήμα για να κάνει και εκείνος μήνυση. Σε ποιον? Γιατί είπανε τον μπάγκαλο γάιδαρο. Κατάλαβες? Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Δεν μου λες, μεγάλο ντέρο έγινε που πήγε η Χρυσή Αυγή στον Τράγκα. Εκεί έχουν τον πρωτοσάλτε. Η Χρυσή Αυγή τους μάρανε. Να σου πω κάτι, έμαθες τι κάνανε οι πιτσιρικάδες ο ένας στα Χανιά και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη? Τι? Στις 3 παρά 20 την Παρασκευή στο δελτίο το δικό σας εκεί του ραδιοφώνου, είναι αξιόλογο το ρεπορτάζ, ένας μαθητής της τρίτης λυκείου, που βρες το ρεπορτάζ γιατί δεν τα πω εγώ σωστά, λέει, να σου πω εις συντομία, ότι αν είναι σωστό αυτό που γράφει το βιβλίο της οικονομίας ή αυτό που κάνει ο Στουρνάρας, σε υστερόγραφο που το γράφει. Αλλά βγάλε τους καθηγητές, εγώ δεν τα λέω καλά. Και ο δεύτερος μαθητής στη Θεσσαλονίκη πήγε στη Βουλή και σήκωσε πανό και έβγαλε φωτογραφία στο ίντερνετ πρώτη φορά στον μπουρδέλο. Το κακό είναι ότι αυτόν τον απέβαλαν και με τις απουσίες που πήρε από την αποβολή έχασε την τάξη. Αυτό το παλικάρι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω, ρε Αποστόλη, εντάξει, τι να πω τώρα, εντάξει, έγινε. Τούχωσε αποβολή ο διευθυντής. Ο διευθυντής, επειδή είπε ότι μπήκε σε μπουρδέλο. Ο διευθυντής τι μισθό παίρνει, οι δασκάλοι του μαθητή τι μισθό παίρνουνε. Δεν ξέρω, προφανώς παρεξηγήθηκε ως τσατσά της κυβέρνησης ο καθηγητής. Ως τσατσά της Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι παρεξηγήθηκε. Να σου πω ρε Θυμιατό, ο γυμναστηριακός ο ταξιτής σου με, τι κάνεις? Ω, αγορίνα. Είχα καιρό να σου πω γιατί έβαζα ένα δάκι στο κορμί που μου έχεις πει. Να σου πω ρε, δεν θέλω να ακουστεί ότι υποστηρίζω τη Χρυσή Αυγή, αλλά θα απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους τους ακροατές. Μ' ακούς? Ναι. Ποιος δεν θέλει να γα***σει στο ξύλο, ας πούμε, το Χατζόπουλο ή το Πακίδερμο, τον Μπάγκαλο ή το Μαντέλη ή το Παπακοσταντίνου που τον φιλάνε και τα μπατσάκια τα κακόμοιρα με τα 600 ευρώ. Εγώ που είμαι κατά της βίας, που την καταδικάζω από όποια προέρχεται. Τι λέει ρε παπάρα που είσαι κατά της βίας, να μας κάνεις τώρα? Ποιος δεν θέλει να τους γα***σει στο ξύλο όλους αυτούς? Εγώ. Δεν είμαι εγώ Χρυσή Αυγή, φίλε. Εγώ. Έχω πλημμένα χέρια, δεν τα λερώνω έτσι. Εντάξει, εσύ μην τους βάρεσαι, μαλάκα να πούμε, αλλά όλος ο κόσμος σε πληροφορώ. Θα γελάει και θα χτυπάει παλαμάκια. Εδώ βαράει παλαμάκια βλέποντας τον Χατζηγιάννη. Με δουλεύεις? Δηλαδή αν εσύ έβλεπες τον Μπάγκαλο ρε μαλάκα να τον βαράνε, θα πήγαινε να τον βοηθήσεις? Ναι, θα τον έσωνα. Ε, αγαμία. Αυτοί πως μασώνουνε, φίλε, τι θα είμαστε χάριστοι? Θα τον έσωνα όπως μας έσωσε και αυτός. Θα τον έβαζα πιο βαθιά σε κατά. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Τι έγινε, πες μου πού και πότε να έρθω. Ξεκίνησε η αντίσταση, έμαθα. Α, ποια αντίσταση, καλέ, του φούρνου, της ψυχέρας, ποια αντίσταση? Του φούρνου, του φούρνου του Τσίπρα, αυτό δεν είπε? Αντίσταση, λέει, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση, έτοιμος είναι, πείτε μου πού και πότε να έρθω. Για φαΐ μιλάγε, καλέ, μην παρερμηνεύετε κι εσείς. Μιλούσε για φαΐ ο άνθρωπος, αμέσως μην μπει κάποιος αντίσταση. Α, την αντίσταση του φούρνου. Ήτανε, θα είναι στον αέρα, θα είναι στο γκριλ ή στην αντίσταση, στην αντίσταση. Α. Τι θα εννοούσε ο Τσίπρας, κάτι άλλο? Αμάν. Υποσχόμαστε λίγα σε πολλούς, λίγα, διότι το να ξαναφέρουμε το κατώτατο μισθό είναι λίγο σε αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν μου απαντήσετε ποιος θα το πληρώσει όμως, όταν σας ρώτησα. Α, ποιος θα το πληρώσει, θα το γιατί πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή, κύριε Βαχελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Σήμερα πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Γιατί δεν ξέρω αν φτάνει ο φόρος που πιστεύει. Δηλαδή, κύριε Βαχελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Ομολογώ, δεν θα είναι ο σοσιαλισμός. Ωραία, τι πάθαμε! Θα σας πω και κάτι. Μπορεί να θέσουμε και το κρίσιμο δίλημα στον ελληνικό λαό. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει ισοτηρία της χώρας.